Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk uzaktan telefonla sunuyorum. Ömer Şahin arkadaşımız ise bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Gülay Günlük Şenesen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bugün Türkiye İnsan Hakları Kentleri Projesi'nin İnsan Hakları Kentleri Göstergeleri çalışmasını koordinatörü Gülay hocamızla birlikte bu projeye ilişkin bilgileri ve insan hakları kentlerinin göstergelerini konuşacağız. Hocam, bu proje hakkında genel bir bilgiyi sizden rica edebilir miyiz kısaca? Tabii, şöyle, Türkiye İnsan Hakları Kentleri Projesi aslında Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nün başlattığı bir proje dünyanın çeşitli yerlerinde. Türkiye'de ise Research Worldwide İstanbul danışmanlığında daha da somutlaştırdığımız bir proje. Bu projeye Türkiye'den Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin işbirliğiyle belediyelerin katılması sağlandı. Tabii proje kapsamında belediyelerin teknik kapasitesi, proje deneyimi, istekliliği, coğrafi ve siyasi dağılımlar da gözetilerek bir büyükşehir belediyesi ki Mersin ve 6 büyükşehir ilçe belediyesi pilot olarak bizimle beraber çalışıyorlar. Bunlar Ankara'dan Altındağ ve Çankaya, İstanbul'dan Maltepe ve Zeytinburnu, Gaziantep'ten Şahinbey, Antalya'dan Muratpaşa belediyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bu belediyelerin seçiminde herhangi bir kriter var mı hocam? Yoksa Türk belediyeler... Birincil olarak isteklilik söz konusuydu. Evet. Konusuymuş daha doğrusu. Ben o süreçte doğrudan yoktum. Ama her partiden olmasına, her partiden belediyelerin katılmasına özen gösterildiğini biliyorum. Bu arada şunu belirtmek gerekir. Kayyum nedeniyle bir tek HDP'li bir belediyenin, herhangi bir HDP'li belediyenin katılması söz konusu olamadı. Çünkü 2018'de başladı bu proje. Evet. Ve bu yılda son yılındayız. Evet. Şimdilik 3 yıl. Daha doğrusu. Bu projeye ilişkin ilk Açık Radyo programı Açık Gazete'de 25 Haziran tarihinde Bahar Özden Coşkun'un katılımıyla yapıldı ve projenin geneli hakkında bilgiler verildi bu programda. 25 Haziran tarihli bu programa Açık Radyo sitesinden ulaşmak da mümkün. Evet, hocam, bu konuda uluslararası bir proje olduğunu belirttiniz. Türkiye dışında uygulanan ülkeler ve onun kentleri var mı? Şimdi şöyle, aslında 2000'lerden bu yana, yani 2001 ilk galiba, ondan bu yana çeşitli kentler kendilerini insan hakkı kenti diye deklare ettiler. İnsan haklarının yerelleştirilmesi üzerine bir taahhütte bulundular. Fakat bu Graz, Utrecht, İngiltere'de York, İsveç'ten Lund örneğin veya Barcelona. Fakat bizim izlediğimiz kadarıyla bu kentlerde özellikle ya tek tema ya tek grup ve özellikle de en daha da çok risk yönetimi üzerine bir yoğunlaşma oldu. Graz'da da öyle. Örneğin Barcelona'da mülteci sorunu üzerine bir yoğunlaşma var. Veya York'ta yoksulluk ve yoksunluk temelinde bir yoğunlaşma var. Bizim projemiz daha bütün hakları, bütün kırılgan grupları ve onların kent yaşamı kalitesini kapsayacak bir şemsiye niteliğinde diyebiliriz. Ayrıştım, çok onlardan öğrendik ama dolayısıyla burada özgün bir çalışma geliştirdiğimiz. Gerçekleştirdiniz. Evet. Bu kırılgan gruplar derken hangi grupları kastediyoruz hocam? Şöyle, sürdürülebilir bin yıl hedeflerinde, Birleşmiş Milletler'in bin yıl hedeflerinde de sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yani 2030 gündeminde de Habitat 3 yeni kentsel gündemde de hep sözü edilen kırılgan gruplar vardır ve bu parantez içinde bunlar kadın, yaşlı, engelli, çocuk ve mültecidir. Tabii mülteci konusu Türkiye açısından da son derece önemli bir hale geldi. Evet, o hale geldi. Dolayısıyla biz bu 5 kırılgan grubu ele aldık ve aynı ortak çerçevede hakların yerelde kullanımı üzerine yoğunlaştık. Tabii bu yoğunlaşmayı şöyle biraz açmam gerekir ya da kısa sınırlandırmayı belki. Çünkü aslında yaşanabilir kentler, akıllı kentler, yürünebilir kentler, sağlıklı kentler gibi bir dolu kent niteliklerine yoğunlaşan hem yaklaşımlar hem de onların göstergeleri var. Ama özellikle de yurt dışındaki yatırımcılar ve turizm için bunlar önemli göstergeler oluyor, sıralamalar. Ama bizim kent dediğimizde tabii merkezi hükümet, diğer bütün sivil toplum hareketleri, yaşam biçimleri ve belediye hizmetleri hepsi bir bütün orada. Oysa bizim yoğunlaştığımız yerel hizmetler olduğu için, belediyeler olduğu için biz bunu uluslararası taahhütlerde bulunulmuş olan insan haklarının yerelde gerçekleştirilmesini ya da yerelde yaşam kalitesine yansımasını gözeterek yola çıktık. Evet, burada önemli bir nokta da herhalde belediyelerin bu projeyle birlikte gelmesi istenen bir nokta var, değil mi hocam? Yani bunun sonuçlarından özellikle şu anda projenin içine dahil olmuş olan belediyelerin ve kentlerde hayatımızda ne tür bir değişiklik bekleniyor? Evet, aslında sadece biraz şöyle söyleyebilirim. Biz soyuttan somuta doğru gitmeyi hedefledik. Yani herhangi bir taahhütün olması o taahhütün hak temelli. Taahhütlerin gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Belki ihlali anlamına gelebilir. O anlama gelmese bile gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim özellikle gösterge çalışmamızla biz o somutlaştırmayı hedefledik. Yani belediye hizmetlerinin hizmetlerine erişimde özellikle kararlarının oluşumunda ve kamusal alanın yaşanabilirliği ya da güvenliğinde ne tür beklentiler var ve bunlar nasıl ölçülebilir ya da ölçülebilir mi tabii? Ve zaman içindeki gelişmeler neler olacak? Sırf bu soruları sormak bile bir farkındalık aslında. Farkındalık çalışması. Farkındalık uyandırma çalışması ki biz bu ortak pilot belediyeci arkadaşlarımızdan bu konuda hem çok destek gördük hem de çok öğrendik. Evet. Şimdi dinleyicilerimizden ilgili olanlar bu insan hakları kentleri diye bir arama yaparlarsa internette hemen bütün detaylara ulaşabilirler ve şu anda üzerinde konuşmuş olduğumuz insan hakları kentleri göstergelerinin göstergeleriyle ilgili sizin çalışmanıza ve ekibin çalışmasına, ki işte o ekibin içinde de biraz önce özetlediğiniz gibi toplumsal cinsiyet göstergeleri, çocuk hakları göstergeleri, engellilik alanına ilişkin göstergeler, yaşlanma göstergeleri ve mülteci göstergelerine ilişkin de çalışmaların sonuçlarını ilgili arkadaşların makalelerinden izleme imkanına sahipler. Şimdi buradan hemen ortak göstergeler kısmını esas itibariyle siz gerçekleştirdiniz. Bu çalışmayı yürütürken neler yapıldı? Biraz önce belediyelere de gösterdikleri anlayıştan ve verdikleri destekten de teşekkür ettiniz. Ama o zaman belediyelerde de aktif bir çalışma yürütüldü herhalde bu ortak göstergelerin belirlenmesi sırasında. Bundan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. Şimdi önce bir üst çerçeveyi çizmem gerekiyor. Çünkü çıkış noktamız her bir insan hakları kenti belediyesinden beklentimiz. Bu beklentiler tabii yükümlülükleri, yetkileri ve girişebilecekleri açısından. Bu kırılgan grupların kent yaşamında hakça var olma koşullarının iyileştirilmesine yönelik aynı zamanda katılımcı politika tasarımı ve uygulaması beklentimiz var. Dolayısıyla bunun bileşenlerini oluşturmamız gerekiyordu. Burada bir kısaca ana çerçeve açısından dayanağımızdan söz etmem gerekir. O da 2017 yılında yayınlanan bir ortak çalışmamızdaki çerçeve, bu projedeki çerçeveyi oluşturmamıza ışık tuttu. Onu aştık ama ondan bahsetmesem olmaz. Çünkü o da bir ortak emek ürünü. Yelda Yücel, Nuray Ergüneş, Ayşegül Yakarınal ve Burcu Yakut Çakar'la birlikte oluşturduğumuz bir araştırmanın yayını Kadınsız Kentler kitabı. Orada belediyelerin hizmetleriyle idari birimlerini ve yaşam kalitesini birleştirdiğimiz ya da eşleştirdiğimiz 10 belediye için yaptığımız bir modelimiz vardı. O modelden esinlendik. Çünkü burada şunu belirtmem gerekir. Herhangi bir kırılgan gruba yapılan hizmetler temelinde bakmıyoruz biz buna. Bakmadık o zaman da ve dolayısıyla buradaki şemsiye çalışmamızda da bunu daha genişlettik. Çünkü örneğin engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı engellilere bir hizmet, ki belediyeler teker teker kırılgan gruplara odağında gerçekten hizmetler sunuyorlar, olanaklar sağlıyorlar. Ama şu basit örnekten hareket edersek, engelliye tekerlekli sandalye dağıtmak çok yaygın bir faaliyet. Kuşkusuz o engelliliği evet, çok mutlu ediyordur. Ama eğer o engellinin sokağa çıkma olanağı yoksa, kaldırım ona uygun değilse, ulaşım şartları ona uygun değilse, bu olanağını, yani bu fırsatını değerlendiremiyor. O nedenle biz yaşam kalitesi üzerinden hareket ediyoruz. Yani yapabilirlikler üzerinden hareket ediyoruz. Kişiye sunulan hizmetlerle o kendi tercihine bağlı olarak hizmetler onun fırsatlarını, seçeneklerini zenginleştiriyorsa, ama aynı zamanda onları gerçekleştirme olanakları varsa diye sorguluyoruz. Böyle olunca da belediyelerin ya da tabii her kademedeki yönetimlerin, ama belediyelerin bu fırsatları gerçekleştirmede dönüştürücü rol oynayabileceklerini biliyoruz. Çünkü halka en yakın birimler onlar. Yani sokağımızın aydınlatmasından, temizliğimizden, ulaşım olanaklarından belediyeler sorumlu. Dolayısıyla bir bütüncül açıda baktığımızda bizim yaklaşımımız tek tek gruplara hangi hizmetler veriliyor değil, tek tek grupların kamusal alanda var olma ve demokratik biçimde, katılımcı biçimde var olma olanaklarını arttırmaya yönelik belediye faaliyetleri neler? Ve tabii dolayısıyla bunların göstergeleri neler diye bakıyoruz. Şimdi bu yapabilirliklerden biraz söz etmem gerekir. Yani Amartya Sen'den, Amartya Sen'le başlayan ama sonra tabii bunun somutlaştırılması gerekiyor ki Nussbaum'un, Martha Nussbaum'un bir yapabilirlikler listesi var. İnsani yaşam, insancıl yaşamın olmazsa olmaz temel taşları olarak. Fakat bu temel taşlar feminist katkılarla çok daha zenginleşti. Dolayısıyla biz aslında kadınlar odağında özellikle dediğim gibi feminist literatürde pekişen, yerleşen bileşenlerden hareketle diğer gruplar içinde bu yapabilirlikleri sapladık. Tabii insan yaşamı çok boyutlu. Sağlık var, istihdam var, parasal gelir var, boş zaman gibi. Fakat evet, bunların arası güvenlik, erişilebilirlik, katılım gibi. Şimdi bunların hepsini birden ele almak çok zor. Biz bunu sırf Kadınlar Odağı'nda Kadınsız Kentler kitabımızda denedik. En azından bir deneyimimiz var. Bu kısıtlı sürede ve bu geniş yelpazeli bir kapsamda biz bu yapabilirliklerden birkaçını seçtik. Bu ise birincisi katılımcılık, yönetişimle ilişkili, yani politikalara katılma, belediye kararlarına katılma temelinde. Diğeri güvenlik, kent yaşamının güvenliği, can, mal ve tabii fiziki ve ruhi güvenlik anlamında yine belediyeler, belediye hizmetleriyle eşleştirebileceğimiz kapsamda kuşkusuz. Ve erişilebilirlik, yani belediye hizmetlerine erişilebilirlik. Tabii bunlar kesişiyorlar aslında, çok ayrı ayrı değiller ama yoğunlaştığımız noktalar var. En azından yoğunlaştığımız evet, noktalar bunlar. Biz bunu belirledikten sonra, bu çerçeveyi belirledikten sonra bir danışman grubumuz var. Daha doğrusu akademik grubumuz diye bir demem gerekir. Bu grupta kadın toplumsal cinsiyetten sorumlu Yelda Yücel, engellilikten sorumlu Aslıhan Aykara, yaşlılıktan sorumlu Özgür Arun ve mülteciden sorumlu Ulaş Sunata Özdemir meslektaşlarım. Her biri kendi alanında akademik ve sivil toplum çalışmaları olan uzmanlar. Onlarla birlikte bu sefer çalışmaya başladık. Şimdi onlarla birlikte biz tabii aklımızdakileri döktük ama bunun karşılığının, somut karşılığının olması gerekiyordu ki özellikle Mart 2018'de geniş katılımlı pilot belediyelerden ilgili görevli arkadaşların da geldiği bir proje geliştirme çalıştayı belirledik ve onların bu yapabilirlik, bir kere yapabilirlikler çerçevesini paylaşmak bir önemli aşamaydı aslında. Yoksa şey çok kolay, yoksullar için ne yapıyorsunuz? Gerçi bizde yoksulluk yok ama engelliler için ne yapıyorsunuz sorusunun tabii iş listeleri var aslında, karşılıkları var ama onların hangi olanaklarını geliştirmek için ne yapıyorsunuz sorusu daha kapsamlı bir soru. Daha ilk başta zorlayıcı bir soru, daha doğrusu yaşam kalitesi temelinden baktığımızda. Onun için bizim için o çalıştayda önemli olan şuydu: bu güvenlik, katılım ve erişilebilirlik yapabilirlikleri üzerinde yoğunlaştığımızı aktardık. Ve onlardan bu açıdan bakarak her bir grup için hangi sorunları gördüklerini ve nasıl çözüm önerebileceklerini sorduk. Tabii bir moderatör, deneyimli moderatör sayesinde gerçekleşti bu. Ama çok önemli bir aşamaydı çünkü belediyeden katılanlarla, yani hizmet sunanlarla, belki karar verenlerle biz aynı dili konuşabiliyor olduk yaşam kalitesi açısından. Bunlar üzerinde bir ortaklaşma olunca biz o dökümlerden göstergelerin, yani hem politika hem ihtiyaç hem de istenen sonuç açısından işlevi olabilecek göstergeleri üretmeye giriştik. Evet. Bu çalışmalarımız bizim bir yıldan tabii ki fazla sürdü. Aslında nihai hali daha tam yayınlanmayan el kitabımızdaki şeklini alması 2020 ocağını buldu diyebilirim. Evet. Şimdi neden gösterge? Çünkü göstergeler tam bir ortak dil oluşturma aracı. Hem çözümlemeye olanak veriyor, açıkları, eksiklikleri görme olanağı sağlıyor, hem de veri derlemenin temelini oluşturuyor. Ve böylece zaman içindeki gelişimleri izlemek mümkün. Atılan adımları izlemek mümkün. Aksaklıkların iyileştirilmesine yönelik işler de bunların temelinde belirlenecektir. Bu açıdan tabii bazı bizim projenin çok bence ayrıntılarına gireceğim göstergelerin ama bu açıdan önemli bir yenilik ya da önemli bir katkısı olacak. O da şu, aslında insan hakları göstergeleri, tabii insan hakları literatür çok geniş, özellikle hukuk bağlamında. Daha somutlayan insan hakları göstergeleri çalışmaları var veya kadın hakları ya da çocuk hakları göstergeleri çalışmaları var. Birleşmiş Milletler yayınları var. Fakat biliyorsunuz bunlar esas olarak merkezi yönetim yükümlülükleri üzerinden tanımlanmıştır. Yani işte şu sözleşmeye imza attığımı, ben çok basit söylüyorum hukukçu arkadaşlar, kusura bakmasınlar, hukukum çok zayıf benim. Dolayısıyla dilim de ona göre zayıf. Ama var yok şeklinde, ki bu önemli anladığım kadarıyla ülkelerin değerlendirilmesinde imza atmama. Tabii çok önemli bir adım ama daha alt kademeleri tabii ki doğrudan bağlamıyor. O yüzden bu tür göstergelerde, örneğin Birleşmiş Milletler göstergelerinde sadece en somut olanı söyleyeyim, insani gelişme indeksi bileşenleri yer alıyor. Ulusal düzeyde, ülke düzeyinde. Oysa biz yerele odaklanmış durumdayız. Özellikle evet. De kentlerdeki bu giderek karmaşıklaşan yaşamı düşündüğümüzde, kentteki yaşam kalitesinin kalitesiyle ilişkin beklentileri ve olanakları ortaya çıkarmak istiyoruz. Hem de bu 5 temada. Onun için bu uzman arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz bu göstergeler o bakımdan insan hakları kentleri projesi bağlamında ya da insan hakları tarihinde bulunan kentler açısından baktığımızda bir ilk ve en geniş çalışma. Bunun ilk versiyonu el kitabı olarak hazırlandı ama sonra da uluslararası ortamlarda paylaşacağız. Nitekim geçen yıl Avrupa Konseyi'nde bunun özelinde bir toplantıya çağrıldık ve bir tanıtım yaptık. Bir ara soru sorabilir miyim hocam? Tabii, siz bu çalışmanın başlangıcını, özellikle belediyelerle yürüttüğünüz çalışmayı 2018 yılında başlattınız değil mi? Evet, evet. Ve amaçlardan birisi de stratejik planda, yani belediyelerin 2019 yılında seçimden sonra 6 ay içinde hazırlamak zorunda oldukları stratejik plan içinde de özellikle bu çalışmanın sonuçlarını da görmek gibi bir amaç vardı. bu şeye yetişti mi? Yani 2019'daki stratejik planların hazırlanması dönemine de bu ön çalışma yetişebildi mi acaba? Yok, yetişemedi. Çünkü yetişemedi çünkü bizim biraz süreci de anlatacağım. Bizim bu çalışmayı olgunlaştırmamız gerekiyordu. Hem göstergelerin belediyeler açısından gerçekçi bulunması ve uygulanabilir bulunması gerekiyordu. Ve aynı zamanda gösterge koşullarının, yani somut, zamanlı, karşılaştırılabilir, izlenebilir gibi o tür teknik gerekleri yerine getirmesi gerekiyordu. Stratejik planlarda yanlış hatırlamıyorsam, hiç olmazsa eğer meclislerinden geçirmişlerse, insan hakları kenti taahhütü olan belediyeler vardır. Ben şimdi isimlerini bilmiyorum ama her belediye her temayı seçmedi. Bunu da söylemem gerekir. Evet. Belediyeler en az iki temayı seçecekler. Çünkü ilçe belediyelerini düşünürsek, yani bir kapasiteleri de söz konusu. Ve yine doğru hatırlıyorsam Mersin Belediyesi bütün temaları, Büyükşehir Belediyesi bütün temalarda çalışacak ama diğer belediyelerse seçtikleri ikişer tema üzerinde yoğunlaşacaklar. O nedenle evet, tema derken kırılgan grup çalışmalarını kastediyoruz değil mi? Evet evet, gruplar derken kırılgan grupları kastediyoruz. Evet. Tamam. Tabii tabii. Evet. Tabii, tabii. Evet hocam, ben sizi kestim, kusura bakmayın. Devam edebiliriz. Yok, gayet iyi, gayet iyi. Dediğim gibi, yani belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, sonuç odaklı ve izlenebilir göstergeler türünü seçince bunun ışığında bizim göstergeleri geliştirmemiz gerekiyordu. Kuşkusuz her uzman, uzman arkadaşlarla bu proje kapsamında bir araya geldik. Tabii ki her birinin kendi uzmanlıkları ve hak savunuculuğu özellikle açısından önemsedikleri noktalar vardı. Ama belediye bağlamında düşündüğümüzde bunları bir dönüştürmemiz ya da sınırlandırmamız gerekti. Aynı zamanda da bir uyum sağlamamız gerekti. Çünkü diyelim Mersin Belediyesi'ni düşünelim. 5 kırılgan grupta da çalışmayı kabul etmiş ve göstergeleri uygulamayı, izlemeyi kabul etmiş bir belediye. Ve belli bir kadro, uzman kadrosu bununla ilgilenecek. Onların eline verebileceğimiz bir araç olduğunda, bu aracın uyumlu olması ve sonra da bizlerin ya da Paul Wallenberg Enstitüsü'nün zaman içinde izleyebileceği tutarlı bir çerçevesinin olması gerekiyordu. Onun için bu kadar uzun sürdü. Defalarca üzerinden geçtik. Geçildi. Siz evet. Ortak göstergeleri sordunuz. Şöyle oldu. Bu yapabilirlikler temelinde ve göstergeler özelinde yapılan bir takım farklı çalıştaylar da oldu. Akademisyenlerin katıldığı ve yine belediyelerin katıldığı. Bunların 2018 Mart'takini söylemiştim. O doğrudan bir ilk öğrenme çalıştayıydı. Ardından paylaşma çalıştaylarımız oldu. Haziran 2018'de ve Ocak 2019'da. Ve bu arada Yerel İz Derneği'nden arkadaşların da katkılarını belirtmem gerekir. Biz bu öğrenme paylaşma sürecinde katılımcılık, erişilebilirlik ve güvenlik yapabildikleri başlıklarında da anlaşınca uzman arkadaşlarımız göstergeleri hazırladılar. Evet. Yani toplumsal. Hocam, göstergelerin detayına isterseniz ikinci bölümde geçelim. Peki. Bir müzik parçası dinleyeceğiz şimdi ama ondan önce sizin atıf yaptığınız Kadınsız Kentler kitabını bilgilerini vermek istiyorum. Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2017 yılında yayınlandı ve aynı zamanda sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü de kazandınız. Bu da son derece önemli. Yerel yönetimlerle ilgili dinleyicilerimizin özellikle bu kitabı da edinmesinde ve okumalarında çok fayda gördüğümüzü de belirtmek isteriz. Teşekkürler. Evet. Şimdi bir küçük ara veriyoruz. Ondan sonra programımıza ikinci bölümde devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Gülay Günlük Şenesen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Gülay hocamızla birlikte insan hakları kentleri göstergelerini konuşuyoruz. Türkiye İnsan Hakları Kentleri projesinden bahsediyoruz. İlk bölümde projenin geneline ilişkin bilgileri paylaştı bizimle Gülay hocamız. Ayrıca şimdi artık ortak göstergeler konusuna da detayına da girebilecek durumdayız. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Evet, şimdi göstergelerden örnekler vereceğim ben o süreçte ama şu noktayı belki vurgulamam gerekir. Biz belediye hizmetlerine bakarken bunu sosyal ya da ihtiyaç odaklı değil, hak odaklı almayı odak noktasına koyduk. Yani esas aldınız. Hak sahibi ve belediyelerde görev sahibi yaklaşımıyla bunu söylemem gerekiyor. Şimdi bahsettik ilk yarıda. Uzman arkadaşlarımız, akademik uzmanlarımız kendi temalarında ve belirlediğimiz yapabilirlikler açısından göstergeleri oluşturdular. Sonra onları bir araya getirdiğimizde, yani birlikte bir araya geldiğimizde kimi göstergelerin, ki bu bayağı çok gösterge, aslında ortak olduğunu gördük. Aslında tabii ki bütün yaşamımızı böyle kompartmanlara bölmek mümkün değil. Kesişen noktalar var ama öne çıkanları vurgulamakta yarar gördüğümüz için. Hem kırılgan gruplar açısından hem yapabilirlikler açısından bir ayrıştırma yaptık. Şimdi daha sonra programımıza katılacak olan arkadaşlarımız kendi temaları, grup temaları özelindeki ihtiyaçları, pardon ihtiyaç demeyeyim de yerleşiklerin belediyeden beklentilerini daha ayrıntılı anlatacaklardır. Ben bu ortaklıkları görünce ortak gösterge ayrıştırdığımız, dolayısıyla ortak dediğimiz kısımdan bahsetmek istiyorum. Ama gerek zaman olursa birkaç diğerlerinden de örnek verebilirim ileriye doğru ışık tutması açısından. Lütfen. Şöyle, mesela ortak göstergeler bir olmazsa olmaz bir konu. Belediyelerin insan hakları konusundaki faaliyeti. Yani belediye çalışanları içinde insan hakları eğitimi alma oranı bizim için çok önemli. Mümkün olduğu kadar sayısal göstergeler oluşturmaya çalıştık, karşılaştırılabilir olması için. Ama gerektiğinde tabii ki var yok, yeterli yetersiz gibi değerlendirmeler de oldu. Ama bu çok belirsiz olduğu için kapsamı ve karşılaştırması, bunları mümkün olduğu kadar az tuttuk. Ama şöyle iki örnek vereyim. Yıllık personel eğitimi içinde insan hakları ile eğitim oranı. Belediye evet. Kentte insan haklarına dönük eğitim çalışması yapıyor mu? Mesela. Katılım açısından eşitlik komisyonu birimi var mı? Bu çok belirleyici biliyorsunuz. Ayrıca kırılgan gruplar açısından da çok belirleyici. Onların haklarını gerçekleştirmelerine yönelik hizmet geliştirme açısından çok önemli. Belediye hizmetleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılıyor mu? Belediyeye iletilen en çok talep gelen dilekçe konusu örneğin. Ve tabii erişilebilirlik açısından ulaşım çok önemli bir artıklı. Biz bu tür göstergelerde gerek Türkiye Standartlar Enstitüsü'nün gerek uluslararası tabanlarda, ilgili veri tabanlarındaki standartları gözetmeye çalıştık. Ve bu şimdi söyleyeceğim örneğin bir örnek. Yine belediyeden aldığımız geri dönüşlerle netleşen örneklerden sadece biri. O da 1000 kişi başına düşen otobüs sayısı. Evet. Ya da otobüs durağı sayısı, indirimden yararlanan nüfus oranı, duraklarda toplu taşıma araçlarının zaman çizelgesi var mı yok mu, yüzde kaçında var, toplu taşıma sefer sayısı sıklığı yeterli mi, sıklığı ve bunun yeterli olup olmadığını, bunu tabii belediyeye soruyoruz ama kullanıcı açısından da bunun bir tamamlayıcısı olması gerekir ki bu sanıyorum projenin daha sonraki aşamasında daha da önem kazanacak. Yani yararlanıcıların görüşleri. Hangi sıklıkta kullanıyorlar? Neden az kullanıyorlar? Hangi amaçla kullanıyorlar ya da kullanmada karşılaştıkları sıkıntılar? Dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde sanıyorum idealimizdeki belediyeye daha da fazla yaklaşmış olacağız. Ya da mahalledeki belediye hizmet merkezlerine ücretsiz ulaşım hizmeti var mı? Kentte temiz suya erişimi olan hane sayısının yüzdesi toplam hane içinde. Kanalizasyon, elektrik de bunun gibi. Belediyenin düzenlediği sergi ya da kültürel faaliyetler. Bunlar ayrı ayrı ama şimdi ona girmeye gerek yok ama bunlar da 1000 kişi başına, 1000'de. Yani mutlaka bir elle tutulur, izlenebilir bir resim çıkarmak istediğimiz için. Öte yandan tabii kamusal alan var. Park çok en öne çıkan açık alan ihtiyacına karşılayan alanlardan. Ve mesela bir gösterge ufkumuzu açması açısından da çok yararlı bunlar sanıyorum düşünmemiz, hep birlikte düşünmemiz için. Meskun alanlarda 500 metre yarı çapında park erişimi olmayan alan oranı. Bu kent yaşam kalitesi açısından bir standart gösterge. Yürüyüş yolları var mı? Tabii açık gazetede sürekli geçer. Bisiklet yolları var mı? Ve temizlik, tuvalet ve umumi temizlik olanakları var mı? Sorularını soruyoruz. Güvenlik açısındansa çok tabii tartışmalı bir konu ama sonuçta kameralar aynı zamanda güvenliği de sağlıyor. En azından bunu öğrendik. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının kamera donanımı, mahallelerdeki ve özellikle parklardaki kamera donanımı, yani güvenli kameralı parkların oranı, otobüs durakları, metro tren istasyonundaki güvenlik kameraları ve suç oranı. Tabii burada doğrudan suç ya da güvenliği sağlamak diğer ülkelerdeki belediyelerden farklı olarak bizim belediyelerin yükümlülüğünde değil. Ama bu aynı zamanda kentin genel güvenliği ya da ilgili alanın genel güvenliği açısından emniyetle işbirliğini gerektiriyor. Bunun için de en azından bu işbirliği için ve duyarlılık için bir hareket noktası olabilir diye düşündük. Kaldırımların ölçütleri, yürümeye elverişliliği ve uzunluğu çok önemliydi yine güvenlik açısından. Ve tabii sonraki dönemlerde deprem de olmuştu. Biz afet ve salgın gibi acil durumlarda koordinasyon birimi var mı ve özellikle bu koşullarda alınan önlemleri kırılgan gruplara iletme yolları neler diye sorduk. Diğer arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım kendi temaları grup ayrıntısında buna yönelik beklentileri aktaracaklardır. Evet. Bir de ben burada unuttuğum bir şeyi de hemen belirtmek istiyorum. Açık Radyo'da aslında bu konuda iki program yapıldı. İlkini söylemiştim, Açık Gazete'de 25 Haziran tarihinde yapılan. Dünya Mirası Adalar programında ise 26 Mart 2019 tarihinde yine Bahar Özden Coşkun ile yapılmış olan bir program var. O da Açık Radyo'da, Açık Radyo internet sitesinde podcast bölümünde rahatlıkla bulunabilir. Dünya Mirası Adalar programında. Hı hı. Evet. Evet hocam, kestim sizi, kusura bakmayın. Bunları dolayısıyla çektik yani öne diyelim. Çünkü ortak bu. Kesişen ve tüm gruplara, kentteki yaşam alanına yönelik göstergelerdi bunlar. Birkaç tane de demin sözünü ettim, bizim temalara, gruplara ilişkin, yani kadın, çocuk, yaşlı, diğerleri ilişkin, onların özelinde bir iki diyelim göstergeyle toparlamaya çalışayım. Mesela kadın temasında ya da toplumsal cinsiyet temasında belediye yönetimi ve çalışanlar için de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılanların cinsiyet temelinde oranı. Bir, böyle bir eğitim evet. bekliyoruz. İki, bunda yine bir eşitliğin gözetilip gözetilmediğini bekliyoruz. Ya da kadınların kentte güvenli hissedip hissetmemesiyle ilgili memnuniyet verisi var mı diyoruz. Çünkü son zamanlarda baktığımızda illerde memnuniyet anketleri, verileri yayınlanıyor. Ama burada daha önceleri vardı. Yakın zamanlarda cinsiyet ayrımı yok. Örneğin oradaki güvenlikle ilgili soru, gece yalnız yürürken güvenli hissedenlerin oranı. Gösterge bu, sayısal. Ama burada cinsiyet ayrımı yok. Halbuki daha önceki verilerde, epey önce hatırlıyorum ben, kadınlarınki erkeklerden tabii ki çok daha yüksek. Dolayısıyla bunu azaltmak gerekir. Çocuk açısından hava kirliliğine, ben sadece seçilmişleri söylüyorum. Yoksa çok uzun listeler bunlar. Ama tabii bunların hepsine de internette ulaşmak mümkün. Onu biraz önce de belirtmiştim hocam. Ama tabii ki örnek verelim ki dinleyicilerimizin dikkatini çekmek açısından önemli olacaktır. Tamam. Ben yine dediğim gibi açık radyonun öncelikleri itibariyle seçtim. Mesela hava kirliliğine, çevre kirliliğine bağlı hastalıklardan etkilenen çocuk sayısı ve belediye sınırlarındaki tüm çocuklara oranı. Evet. Ya da engelliler açısından farklı engel gruplarına göre belediyenin sağladığı boş zaman etkinliklerinden ve spor etkinliklerinden yararlanma oranı. Yaşlık başlığında söylersem sivil toplum örgütlerine belediye destek veriyorsa bunların niteliği nedir? Ve yine mesela yaşlılığa çok özgü bir gösterge, diğerlerinde de benzerleri var ama yaşlılar açısından miras hukuku, özel hukuk gibi konularda yaşlılar için belediye destek hakkı var mı? Mülteciler açısından da tabii mültecilerin ana dilinde hizmet verebilen çok dilli personel ve çevirmen sayısı. Belediyenin okullarda yabancı düşmanlığını azaltma amacıyla uyguladığı program sayısı ya da sağlık açısından çok daha önemli cinsel ve üreme sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetleri gibi yaşam kalitesine ne iyileştirmeye yönelik ve belediyenin bu yöndeki hizmetlerini geliştirmesine yönelik göstergelerimizden örnekler bunlar. Evet, aslında şu anda proje toplam 7 belediyede devam ediyor ama özellikle sizin hazırlamış olduğunuz insan hakları kentleri ortak göstergeleri ve gruplara ilişkin göstergeler diğer bütün belediyeler tarafından da çok rahatlıkla ele alınabilir ve önemli bir gösterge seti haline gelmiş durumda. Keza sadece belediyeler açısından değil, birçok kurum açısından, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere bu göstergelerden hareketle yürütmekte oldukları çeşitli çalışmaları, hatta eğitimleri, yönlendirmeleri de mümkün olabilir, değil mi hocam? Evet, aslında her birimiz biraz daha farkında olarak bakıyoruz etrafımızda, beklediğimiz hizmetlere ve bizim katkılarımıza diye düşünmek gerekir. Biz bu proje Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile başladı. Ama şu sıralarda Türkiye Belediyeler Birliği ile de sürüyor. Bir çalıştay ya da onlarla birlikte yaptık hatta. O bakımdan yayılma, yani sizin o dileğinize katılıyorum ama onun altyapısı da oluşmuş durumda diye söyleyebilirim. Türkiye'ye yayılması her katman açısından, her paydaş açısından benimsenmesine hizmet edecek diye, yol gösterecek diye düşünüyorum. Tabii zaman içinde değişecek, evrilecek, hani gerçekçi olanlar var, olmayanlar var, kesintiye uğrayabilecekler ya da pandemi süreci gibi başka öncelikler ortaya çıkabiliyor. Bunlara göre bir dönüşümler olacak. Tam kümelerin, tam tüm göstergelerin hepsinin ölçümlerini almak mümkün olmayabilir ama geniş düşünelim ve o farkındalıkla baktığımızda hem hak sahipleri hem görev sahipleri açısından daha iyi bir kent yaşamına doğru gideceğiz umudundayız. Evet, dediğiniz son derece önemli çünkü bu projenin amaçlarından bir diğeri de sadece yerel yönetimler değil, akademi, barolar, iş dünyası, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da belirlenen alanlarda işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bakımdan son derece önemli. Bu şeyde ise, yani pandemiye değindiniz, son derece önemli çünkü projenin süresi 2018-2020 yılları arasındaydı. Fakat 2020'yi de bir kayıp yıl olarak değerlendirmek gerekecek herhalde. Belki projenin süresinin de uzatılması mümkün olabilir diye de umut edebiliriz herhalde, değil mi hocam? Evet, herhalde. Aslında doğru. Yani bizim masa başı çalışmamız açısından kayıp değil. Biz dediğim gibi toparladık, olgunlaştırdık ama yansımaları görmemiz açısından kayıp. Ama öbür taraftan da bir göstergeden söz ettim size. Kriz, salgın, afet durumunda doğru alınacak önlemler diye. Şimdi bu pandemi bize aynı zamanda bir öğreten bir dönem olacak. Henüz onun yani belediyeci arkadaşlar zaten çok yoğunlar ve halen o yoğunlukta çalışıyorlar ama bu süreçteki refleksleri görmek bizim için çok öğretici olacak. Dolayısıyla tabii kendileri için de eminim ama ve o koşullardaki faaliyetler en yoksulların diyelim ihtiyaçlarının ve tabii sağlık açısından ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine cevap vermek çok önemli ama aynı zamanda bunun tabii bir ters yansıması da olabilir. Diğer öncelikler unutulabilir ya da aksayabilir ama bazen de unutulabilir. Onun için bir kontrol aşaması diye bizim için öğretici olacak diye düşünüyorum. Tekrar, evet, çok haklısınız hocam. Belediyeci arkadaşlarla bir araya geldiğimizde. Evet, dediğiniz gibi özellikle pandemi dönemi insan haklarının ne kadar önemli olduğunu evet, ve özellikle evet, de kırılgan grupların ne kadar etki altında kaldıklarını göstermesi açısından son derece önemli. Yani dileriz ki insanlığa da bu son gelişme, pandemi dönemi bir ders olsun ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak yapılacak olan çalışmalarda ve değerlendirmelerde dikkate alınsın. Ben bu arada hemen siz belirtmiştiniz bu 7 belediyenin 5 hedef gruptan en az ikisiyle çalışmayı gerçekleştireceklerini belirtmiştiniz. Dinleyicilerimizin bilmesi açısından Ankara Altındağ Belediyesi çocuk ve kadın, Ankara Çankaya Belediyesi çocuk, engelli, kadın ve yaşlı, Antalya Muratpaşa Belediyesi çocuk, kadın, yaşlı, Gaziantep Şahinbey Belediyesi çocuk ve sığınmacı, İstanbul Maltepe Belediyesi çocuk ve kadın, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi çocuk, kadın ve sığınmacı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 5 hedef grupla da çalışmayı esas almış. Bu da son derece önemli ve tahmin ediyorum ki 2019 stratejik planlarına yetişmemiş olması da çok ciddi bir engel değil. Çünkü performans raporlaması sırasında tabii bu farklılıklar eklenebilir herhalde, değil mi hocam? Tabii. Bizim de beklentimiz o. Evet. Yani evet, size çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz verdiğiniz bilgiler için. Ve umut ediyoruz ki sadece belediyeler değil, diğer kamu kuruluşları ve sivil kuruluşlar da bu hazırlamış olduğunuz göstergeleri dikkate alsınlar ve kendi çalışmalarında, kendi planlamalarında ele alsınlar diye umut ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok daha dirlikli, esenlikli bir ortak yaşamda buluşmak, yaşam alanlarında buluşmak dileğiyle Açık Radyo'ya çok teşekkür ederim bu fırsat için. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Gülay Günlük Şenesen idi. Kendisiyle Türkiye İnsan Hakları Kentleri Projesi'ni konuştuk ve özellikle de insan hakları kentleri ortak göstergeleri çalışmasının başında idi. Hem bunu hem de 5 hedef gruba ilişkin örneklerle göstergeleri bizlere aktardı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.